Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære Danmark, det er De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Lund Madsen. Og det vil jo, ja, og jeg skal ikke sidde her og tage slanghalm eller noget, men der er nogen i det her radioprogram, som normalt er her, som er syge i dag. Og det er jo sygdom er jo hver mands herre, og der er jo mange spændende eksotiske sygdomme derude, man kan lide af sådan en mandag, hvor det jo ellers traditionelt også tit er noget, hvor man siger, den weekend var lige lidt for kort, jeg tror da, jeg napper en dag til. Det er jo noget, som i mange andre steder vil være udbredt, det er noget, som ikke er udbredt hos De Sorte Spejder, fordi Anders er jo syg i dag, han har ringet ind her, i morges, hvor vi møder ind ved 6:30-7 tiden, og med meddelelsen om, at han ikke kommer i dag, fordi han er syg. Og så, ja, nu har jeg jo ikke selv talt med ham, fordi det var så Gry, der modtog opringningen, tror jeg, at diagnosen på den sygdom, som Anders har, altså, hvad fejler han? Og det tror jeg, som bare faldet som ganske naturligt. Nå, herregud, hvad fejler du, Anders? Og så siger Anders, at han er snottet. Ja, og det ved jeg bare ikke, om jeg er godt nok. Så, altså, og det er ikke, fordi jeg er sikker på, at Anders er snotte, og jeg er sikker på, at han er meget snotte, hvis han er kommet, men man kan jo bare godt, ligesom godt have bygget lidt ovenpå. Nu tror jeg, at vi spiller et lille stykke musik her i det her radioprogram, som hedder De Sorte Spejder, og så tror jeg, at vi ringer hjem til Anders og hører, hvordan det går med alt det snot. Kommer her, Pulp med Common People. Common People med Pulp fra tilbage for nogle år siden, hvor de lavede den helt tilbage i 1924, efter hvad jeg kan se på den her skærm, det er næppe sandt. Henning, som jo er tekniker i dag, og Carsten og Gry, vores redaktionschefer, eller filosofen, og redaktionschefen, filosofens egentlige jobtitel er stadig uklar. Ikke at den er uafklaret, men den var uklar, den egentlig, det er lige meget. De er her, de er ikke syge. Peter Lovs er jo også syg, eller har nogen i husstanden, der er syg. Så vi er jo ikke, om man så må sige, fuldt op i omdrejninger. Men vi er her, og alle os, der ikke er snottet. Men lad os da ringe hjem til Anders og høre, hvordan det går med sekretproduktionen. Anders bor jo ikke, ja, det kan jeg sige ikke for meget, hvis jeg siger, han bor ikke 100 km ikke. Han bor også på Amager. Og derfor så er det jo spændende. Høre, hvordan det går. Lars. Hej Anders, ven. Hej, Niels Høre. Nå, ja, det er jo inden for De Sorte Spejder. Vi ringer bare. Nå, ja, det kan jeg høre. Den er slem. Er radioen? Ja, du er i radioen, Anders. Nå, hvor søren da. Det, jeg ringer for at høre, det er, at du har jo lagt dig syg i dag. Det er korrekt. Og det er fordi, at du er snottet. Ja. Kan du uddybe det lidt? det kan jeg vel egentlig ikke. Altså, du vågnede op i morgen, og så var der bare helt masse. Altså, jeg vågnede op i allerede lørdags, ikke? Og så var der... herregud. Ja. Og hvad sker der så? Og jamen, så sker der jo hverken værre eller bedre det, at så er der snot i hele fjeset, ikke? Ja. Du skal måske lige sige, i fredags var du til P3 Guld. Ja, det er korrekt. Og var det en god aften? Ja, det var sådan en fin aften. Der var I jo også ude til middag, alle fra De Sorte Spejdere. Ja, det er korrekt. Undtagen mig. Ja, du var ikke med. Jeg var ikke med. Beser meget. Hvorfor var du egentlig ikke der også? Nej, det var jeg så bare ikke. Men beser meget bedre venner, så når ryste sammen? Nej, det gjorde vi ikke. Jeg sad siden nogen for godmorgen på 3, så der skal du ikke. Nej, det bliver så ikke så festligt. Men så aften skrider frem, og så lørdag efter festen der. Gik det godt til på 3 kul? Ja, det gik fint. Var det de rigtige, der vandt? Jeg kan bare huske, at altid vidt vandt. Og Volbeat. Mange, der hedder noget med Beat, vandt. Ja. Og Junet Beat vandt. Og de vandt heldigvis den store pris. Nå. Og så spillede dine idoler fra The Storm jo også. Ja, de spillede jo til allersidst. Ja. Var det der, du begyndte at blive snottet? Ja, det fik jeg tyndt spyt i halsen i hvert fald. Og skulle bare... Nej, faldt jeg faktisk i søvn. Gjorde du det? For det var meget symfonisk rock jo. Ja, men det fede ved... Ja, det har jeg jo normalt ikke noget imod. Det fede der sceneoptræden, ikke? Det var, at der var sådan et guitar-rack, eller hvad det hedder, sådan en hylde med guitar, ikke? Ja. Hvor der var 8 guitar lined up. Og det havde de jo alle sammen brug for. De havde brug for alle 8, ham jo han. Ja, men han spiller bare. Dem der for at kunne spille et nummer, ikke? Jo. Men det fede var, ved Storm, hvad laver vi i sceneoptræden? Vi får fat i nogle blæser og nogle flag. Og så blæser vinden i flagene. Det er skide flot. 3 millioner up front, du, så laver vi en plade. Men det er jo også... Det er derfor, jeg er syg, ikke? Jeg hørte det rart til formiddags. Og så hørte Christine Høj at spille det der nummer, det hedder kedeligt, mand. Kæft, hvor er det kedeligt. Jamen, flagene så flot ud. Ja. Og det var jo også en teknik, der bestjålet allerede aften efter til Melodi Grand Prix, hvor hende der, hun stod med modvind i håret. Nej, hende der fra John Deluxe. Ja, hun havde jo stjålet hele konceptet med Storm i håret, ikke? Nå, for satan. Men ved du, det sjove er hende der, Anna Nardella, eller hvad hun hedder, ikke? Ja. Kommer hun så heller ikke videre, jo. Nej. Det var hende, der sang med John Deluxe, et eller andet lortelummer engang. Ja, med det der med, at jeg længes over til Sverige. Nemlig. Og ja. Så, hvad hedder det, så blev man så spurgt dengang, om man ville lave interviews med hende, ikke? Og så, hvad fanden skal man snakke med hende om, ikke? Ja. Koblet skal jeg, sagde vi ikke lave interview med hende? Jo. Og så sådan lidt, nej, det vil vi egentlig ikke. Jamen altså, så var der sådan nogen, der så sagde ja, skal jeg huske. Og så ville hun ikke snakke om det der John Deluxe, når hun kun snakker sin egen plade, som var noget værre lort. Så var endnu værre John Deluxe. Hvor man tænkte, ja, okay, det er flot for dig. Nu laver hun så Grand Prix med et eller andet rigtig tavle nord. Men med vind i håret. Ja. Men du bliver altså, du bliver udsat for træk under The Storm. Det må være, ja, det må være det, der gør det. Og så vågner op næste morgen med, ja, med en stærk snue. Ja. Og så tænker jeg, at jeg skal passe på mig selv, du ved. Ja, ja. Sammen med familien. Ja, det er vigtigt. På landet, helt lortet, så... Du tager på landet om lørdagen? Ja, det og så om søndagen, og så på landet stadigvæk. Stadig på landet? Hvad for land taler vi om? Ja, det er bare ved Holbæk. Nå, men det er okay. Og så... Så sker der hverken værre eller videre. Ja, så er det ikke gået ikke. Og så tænker jeg, ved du hvad, det så jeg længe her mandag formiddag. Så vågner jeg 10:30. Ja. Ringer til filosofen og siger, hvad der jeg kommer. Ingen problemer. Det er lige meget. Så må jeg skulle sende en sms og sige, at det kan jeg ikke alligevel. Hvad er der sket mellem, du ringer og til, du sender sms'en? Jamen, det var bare, jeg troede, da jeg vågnede, der kunne jeg godt stoppe. Og så gå på arbejde lige 2 timer med slåndere over det halsen og sådan noget. Men så tænkte jeg, nej, det kan jeg ikke. Det er så vigtigt, at man ikke gør sådan noget. Jamen, det er det, jeg mener. Det gider jeg ikke. Det er så vigtigt. Så skal jeg også smitte dig, så kommer du ikke i morgen. Nej. Hvor jeg kommer også på onsdag, så er måske fredag, ikke? Ja, måske. Men det er det, jeg siger, det eneste, jeg mangler at få, det er kraft. Ellers har jeg haft eller pest. Pester, jeg har haft alle andre sygdomme inden for det sidste halvår. Det er helt vildt. Men jeg kan også mærke, at du er stærkt medicineret. Det er jeg faktisk ikke engang. Det er jo Panodil. Det er da et halvt flaske, kan jeg mærke. Nej, det tror jeg ikke. Du skal altså tage det roligt, Anders. Kommer du i morgen? Men det er god rette, det her, Jørgen. Ja, det er pissegod rette, for det er også noget, der er stor identifikation i. Ja. Nu spiller jeg lige en sang. Er det i orden, at jeg ringer til dig lidt senere? Fordi jeg skal lige spørge min storebror om noget med snot. Og så at måske vi kunne lave en telefonkonsultation senere. Ingen problemer. Ingen problemer. Nu ligger du der. Ligger du ned nu? Jeg ligger ned. Hvad er du på? Ikke noget. Slet ikke? Nå, lidt. Vil du gætte, hvad der? Ja, det kan jeg godt. Men det er der ikke helt til. Nå. Læg dig lidt, ikke? Så hører det rejse ringe og se. Hej, hej, hej. Hej, bus. Sia fra Australien med nummeret Breathe Me, som jo nykredit har været så søde at tage livet af. Vi ringer lige igen op. Der er jo, som også trofast lytter af denne radiostation P3, er opmærksom på et stort mandefald i dag. Et mandefald, som har en sådan karakter, at det næppe kan være helt tilfældigt. Der er flere syge, for at sige som det er. Og vi ringede hjem. Du ringer til Jesper. Læg en besked. Hej. Det er så hej, kanonkongen. Det er Anders inden fra Sort Spider. Ja, ringer ellers for at høre, hvorfor du er syg. Men du ligger nok og sover det derfor. Jeg kan være at prøve at ringe lidt senere. Så hej, hej. Det var Anders. Det er jo sådan, at kanonkongen også måtte lægge sig syg og således ikke deltog i Godmorgen P3 i morges. Og vi er da godt lige at høre, om det var den samme sygdom? Det ved vi ikke. Ja, der er altså også tid til en programoversigt. Det er først om lidt, og så skal vi heller ikke for os at gøre Anders glad glemme denne her. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Yes, det var bare lige for den gang. Nu er der også kommet ugeblade, og jeg har en programoversigt, og der er også allerede nu kommet beskeder fra lyttere, som på forskellige måder kendegiver sym og antipatier mod det, der bliver sagt og spillet. Og det er jo vidunderligt. Nu har jeg jo ikke haft tid, fordi jeg er jo ikke, og det må jeg jo sige, og det er ikke for at undskylde noget, men jeg er jo ikke uddannet afvikler, som Anders Breinholt fra radioen er. Så jeg... jeg er ikke så meget i stand til at trykke på så mange knapper. Og så er der også alle de computer, jeg har sat sig for at være på noget energispare. Så hvis ikke jeg trykker på tastaturet rimelig ofte, så forsvinder alle billederne. Og jeg ved godt, at man kunne gå ind og sætte det til noget andet. Men det har jeg også ligesom ikke rigtig tid til, fordi hver gang der spiller noget musik, så skal jeg finde noget ny musik, eller skal jeg finde ny lyd eller noget helt fjerde. Det kan godt. You talking to me? You talking to me? Who the fuck do you think you're talking to? Sådan nogle lyde skal man jo også finde, og det kan det hele taget godt være en lille smule stressende, og det bliver endnu mere stressende i det, jeg har læst i BT i dag, at hvis man er stresset over meget lang tid, så får man hjerneskader. Og hvem vil have det? Og derfor må jeg prøve at stresse af, og det eneste, man kan stresse rigtig af på, det er ved at høre god musik, så jeg vil nok have en lidt, og det må jeg allerede nu sige, og det er heller ikke nogen undskyld, bare der vil være lidt mere musik, end der ellers plejer ved det program, fordi på nuværende tidspunkt, så vil der være ved at ske noget andet. Men nu er det ligesom ikke på det her tidspunkt, så må ikke man bare, ligesom at mens jeg lægger op til programoversigt, simpelthen spiller et stykke musik. Nu skal vi høre Arcade Fire med Keep the Car Running. Mine damer og herrer, en programoversigt. I dag, den 14. i 1. år 2008, er det Smølfernes 50-års fødselsdag. Det betyder, at meget af programmet vil være i Smølfernes tegn, på den måde, at de små blå fyre jo har været her iblandt os i 50 år. Og det betyder jo også, at Belgien som sådan vil have en vis indflydelse på programmet. Smølferne er jo belgiske, en af de mange bidrag til verdenskulturen, som Belgien har skabt over årene. Jeg kunne blive ved. Men i dag er altså smølferne. Så har en venlig lytter, Nikolaj Petersen, været inde på hjemmesiden sølvkatten.dk, hvor han har fundet nogle gode missetips. Og så skal jeg ringe til min storebror for at høre om det her snot, der er i omløb, og også om noget håndhygiejne og noget om pest og om stress og hvad det gør ved hjernen. Skal vi ringe til Anders? Det har vi gjort. Skal også ringe til Kanonkongen? Det har vi gjort. Nu er vi blevet en royale. Men det er jo også fordi, der er jo flere på det her radioprogram. Der sidder jo filosofen og Gry og Henning derude. Og så er jo den ting, som gør mig, at jeg bliver helt glad. Det er vores praktikant Algot, som jo i efteråret var en støtte og på mange måder bar det her program. Han var henne. Og sige diskret kort før programmet gik i gang, at hvis alt går helt galt, så må vi godt ringe til ham. Det kan også godt blive, men det er altså plan B, kan jeg sige. Jeg har en plan C, og det er en ren panikløsning. Det er, at vi har købt hendes verden og hjemmet, og det er jo fuldstændig stilbrud, fordi vi har besluttet ikke at købe hjemmet nogensinde. Det er en lang historie, det skal jeg ikke trætte med, men der er øjeblikke, hvor man er nødt til at gå imod sine principper. Jeg har hjemmet her. Jeg er ikke begyndt at læse op fra nu. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg gør det, men der er nogle ret fede læsertips denne her uge. Majsekugler i træerne, sprøde svær på stegen og en lille malerspand. Og det kan godt ende derhen også. Så er der musikalsk indslag. Det er jo således, at vi i dag for cirka 2 døgn siden havde Melodi Grand Prix. Og der også blev verden for første gang præsenteret for nummeret Luciano med Amin Jensen, som jo heldigvis gik videre til finalen. Luciano, et nummer, vi spiller senere i dag. Og så er der faktisk også en ret dramatisk begivenhed knyttet til afspilningen af det her nummer, som vi også vender tilbage til. Og igen, jeg må undskylde, jeg siger vi, men det er jo simpelthen fordi i en vis form for afmagt over, at jeg sidder her og taler ind i en skærm, så nu igen er gået sleep mode. Sådan der. Så er der Camilla Ottesen, afsløret, hvad der foregår ved Lillemarie, når TV ikke filmer. En meget interessant detalje, som vi også vender tilbage til. Så er der Lars Kolind. Det vender vi også tilbage til. Lars Kolind er jo spejder og formand for nogle af spejderne i Danmark, og samtidig også partimedlem i Ny Alliance. Han kom jo ikke ind, men det har ikke afholdt ham fra at give gode spejdertips, som på mange måder også kan forstås allegorisk. Og der tænker man, nå, allegorisk, skal det nu være sjovt? Nej, det er kun fordi, at det er... Det vender vi tilbage til. Så er der Kronprinsesse Marys australske rockperler. Fantastisk nummer i dag, og jeg skal ringe til Venezuela for at høre, hvordan det går med den nye tidszone. Så er der tillidsbingo selvfølgelig. Vi skal ringe til Kasper. Jeg skal ringe til Kasper fra Thy. Og så er der også tid til top 10.000, hvor vi jo i dag er nået til 9.966. Og så skal vi præsentere en af de sorte spejders ugens uundgåelige, som jeg personligt er meget, meget glad for. Men først et stykke musik til indføring i den såkaldt stemningsmæssige rette hylde, således at vi kan ringe op til Dr. Med Peter Lund Madsen og høre om, hvad det er, der er i omløb. Jeg tror, det er smitsomt. Det var Cocoon med nummeret On My Way. Og Cocoon er jo franske. Oui, français. Og det betyder jo, at de har tillært sig et fremmedsprog for at kunne slå igennem på det angelsaksiske marked. I øvrigt kan man høre Cocoon i Cannes her den 23. februar, så vidt jeg husker. Der er sgu stadig være billetter. Nu sker der det i det her radioprogram, De Sorte Spejder på P3, at man, hvis man er interesseret i de musik, som jeg spiller, så kan man jo gå ind på og se vores playlist på... www.dr.dk/de sorte spejder. Rør. Ikke rør, men bare spejder. Og så kan man klikke under der, hvor der står playlist. Man kan jo også, og det er egentlig det, jeg havde lidt håbet på, at man allerede nu havde noget af det, der hedder foretrukne. Fordi så klikker man bare på den, ikke? Men det er jo altså en prioriteringsspørgsmål. Jeg kan ikke have det hele liggende. Jeg vil nu bede en af mine mange assistenter om at ringe op til Dr. Med. Han er der allerede. Peter, er du der? Ja, jeg sidder der. Assistenterne har gjort deres arbejde. Hej, Peter Lund Madsen. Goddag. Du er jo læge. Nu er du jo læge, ja. Og du har taget fri fra din travle dag for at hælde dig en smule, kan man sige, oplysning omkring sygdom. Det er jo årstid for sygdom, eller hvad? Det er i den grad årstid for sygdom. Hele familien har ligget med forkølelse og hovedpine, og ja, Roskilde Syn har der også været lige en tur omkring. Og nu siger du Roskilde syge. Vi skal måske lige starte med den. Hvad er årsagen til, at man har valgt at kalde det Roskilde syge? Det var et kedeligt spørgsmål, for der er et svar på det, og jeg kan ikke huske det. Men så kan vi måske bare tale om symptomer. Man bliver sådan syg, ikke? Man bliver syg, det er jo maven. Det er maven. Altså, man har spist noget, man har spist noget, man ikke kan tåle, man får nogle bakterier ned i maven. Ja. Eller noget virus ned i maven, det er som oftest virus. Få noget virus ned i maven, og så siger maven, det der virus, det skal væk. Ah. Og så kommer det ud den ene vej, og det kommer ud den anden vej. Men hvordan kan det smitte, hvis det er noget, der kommer ned med noget, man har spist? Det forstår jeg ikke. Jo, men fordi det er fordi folk ikke vasker hænder. Altså, hvis du har roskildesyge, du er ude på toilettet, yeah. Du vasker ikke hænder grundigt nok, så sidder der roskildesygebakterier på, så siger du goddag, så har man siger goddag, så klør han sig om munden, så er der kontakt. Der skal ingenting til. Jamen, det er da de færreste, der siger goddag, og så bagefter putter fingrene ind i munden. Jamen, så rører det jo noget, de putter ind i munden. Altså, der skal ikke noget til. Det er det, man skal vaske hænder hele tiden. Ja, det skal måske lige dvæle ved. Jeg ved godt, det skal ikke blive håndhygiejne tema som sådan, men det kan vel ikke gøres for ofte, vel? Jo, det gøres for ofte, men der skal meget til før det. Men det er virkelig bryd smittekæden, som vi siger. Ikke bryd smittekæden. Er der Roskilde syg i omløb, så vask hænder både for dine egne og dine omgivelsers skyld. Og det er vel også korrekt, at det er heller ikke nogen dum idé at vaske hænder, før man besøger? Fuldstændig korrekt. Det er, altså, jeg kan jo... Jamen, jeg kan få skrækfantasier, når jeg tænker på toiletter, fordi man tager op på håndtaget, og så, altså, det er jo, ja. Og det er da utroligt, at jeg ikke har fundet på nogen, og der er konstrueret et toilet, hvor man ikke skal åbne døren indenfra. Jeg har i mit hoved planen på det fuldstændig fotocelle elektriske toilet, hvor man kan gå ind, gøre det, man skal, vaske ind og komme ud, uden at skulle røre noget som helst. Det er så simpelt at lave. Ja. Det står bare og venter på at blive en millionforretning, som man går i gang. Men Anders Breinholt er jo, han er syg, han har stillet diagnosen på sig selv, og det kan jo også være lidt frisk, men sådan er det, diagnosen snottet. Ja. Hvad dækker det som regel over, Peter? Jamen, det er jo... Det er en bakteriel infektion, ja? Nej, det kan også være virus. Det kan også være virus. Det er jo forskellige former for virus eller bakterier, ja. Angriber forskellige steder i kroppen. Javel. Og når vi snakker roskildesyge, man får tynd mave, der er det mave-tarmsystemet. Når vi snakker hoste, så er det jo luftvejene. Det er luftvejene. Så vil det være næse, svælrummet, sådan starter det jo. Så starter med snotte, der kommer... Det starter... Vandsnot kommer derud. Ja, det er virusinfektionen. Klimatisering. Ja, det er virusinfektionen. Okay. Så breder og hvad er det, der skaber snottet? Fordi der er jo utrolig mængder af. Jamen det er jo igen, fordi kroppen prøver, som led i dens bekæmpelse af virus, der prøver den så også at skytte virus ud. Ikke? Fy for søren. Men er det en korporlig udskyldning af via snot, med snot som medie? Det er en del af planen, ikke? Så er det korrekt, at man siger, at jo mere kulørt snotten er, jo mere befængt er den også? Fordi det er interessant, det er, at når det er meget firkantet sagt, men når det er hvidt, så er det virus. Når det er gult, så er det bakterier. Ja. Fordi når virus er inde og ødelægges lige med inden, så kommer bakterierne, ikke? Og så får det gule snot. Og man kan også mærke, hvordan den kører rundt. Det kan starte med sådan noget op i næsen, så ned i ganen, og så kan man få den der fugtige host, ikke? Ja. Det er fordi, så er den gået ned og sidder nede i lungerne, nede i bronkerne og kører op og ned. Så man kan sådan set følge virus, og hovedreglerne er, det hvor der er væske, der er infektion. Hvis det er hvidt, klart, så er det virus. Hvis det er gult, så er det lidt tykkere, så er det bakterier. Det er tommelfingerregler, men så kan man sådan ligesom selv følge med i, hvor er jeg henne lige nu. Og grøn, ja, her, det er en nuance af gul, ikke? Det er en nuance af gul, ja. Og der er vel ikke noget, man kan ikke sige noget værre end det andet, vel? Bakterier kan man nemmere behandle. Altså, hvis du får, altså der er nogle af de der bakterier, luftvejsinfektioner, der er rigtig grimme. Ja. Ikke? Og det gælder både i halsen, halsbetændelse, rigtig halsbetændelse. Ægte halsbetændelse. Ja, det er ikke noget, det er en værre omgang. Og lungebetændelse, det var jo det, man døde af for ikke så forfærdeligt længe siden. Jo, og nu siger du lungebetændelse, så er der jo også i de seneste år introduceret et helt nyt begreb inden for lungebetændelse, den såkaldte kolde lungebetændelse. Ja. Vil du forklare om den? Den er jo spændende, det er den mest indcirkulerer ude blandt folk, ikke mere end blandt medicinsk uddannet personale. Det er nemlig det, der er det mærkeligt, den er kommet til, efter jeg blev læge. Okay, men det er altså, så vidt jeg kan se ud fra det, jeg har hørt, så er den kold lungebetændelse en lungebetændelse, som kroppen ikke rigtig anerkender eksistensen af. Ja, det tror jeg faktisk er en meget, meget god definition. Man får ikke en enig feber, men man er syg. Man er altid lidt syg, jo. Jo. Ja, det er jo meget vanskeligt emne. Jo, man skal heller ikke. Det er at blive fjernet i blikket. Nej, altså... Nej, men kold lungebetændelse, men blot for at slå fast, at altså, rent medicinsk eksisterer der ikke noget, der hedder kold lungebetændelse, vel? Der kan være meget sjældne infektioner, der kan give en infektion, som ikke forårsager nogen feber, men det er undtagelsestilstand. Mm. Så det er sådan en grænsetilfælde, kan vi sige. Men med hensyn til snot, er der snot, og er den klar, så er der ikke rigtig andet at gøre, end at vente den ud, fordi der virus, det har vi ikke rigtig. Der har vi ikke rigtig fundet noget endnu, vel? Langt de fleste virus, der må kroppen klare det selv. Mm. Der er ganske få, vi kan tæske, men det er ganske få. Hvilke kan man tæske? Herpes. Herpes, der kan man jo bruge sovir. Det er det, og sovir, det er simpelthen. Tag den, kammerat. Og hvordan kan det være, at der er nogen, der aldrig får herpes? Enten er det fordi, at de har haft en meget lille infektion, det har givet dem modstand mod det, og de er heldige, så tilhører de heldige, hvor det ikke kommer igen. Det er langt det hyppigste. Okay. Eller også er der nogen, der simpelthen har vasket hænder nok og har opført sig og alt det der. Med hensyn til snot, lige for at vende tilbage til det, nytter det at puste næsen? Altså har det nogen virkning over for kroppen? Ja, det har en god virkning. Altså man skal af med snotten, fordi dermed kommer... Er det lige meget, om man har 1 milliard vira i sig, eller 100 millioner? Nej. Kroppen er gladere for 100 millioner? Ja, det vil helst 100 millioner, okay. Altså, frem for 1 milliard. Så det nytter at puste næse? Det nytter på sin næse, bestemt, ubetinget. Og masser af væske, ikke sandt? Altid masser af væske. Og næsespray, men ikke mere end 8 dage. Ikke mere end 8 dage. Og ellers ikke noget. Behandling er jo... Så er det bare at se, hvem er stærkest. Dig eller virusen, ikke? Jo, men så er det jo igen, når man skal vide, at når man har en virusinfektion, så har man også ansvar. I forskellige grader svækket, så er det igen vigtigt at være flittig med håndvasken, ikke? Ja. Fordi mange tror jo, at man bliver smittet med forkølelse, sådan, fordi der er nogen, der nyser i en bus eller sådan noget. Ja. Nej. Langt den hyppigste årsag, også til forkølelsesmitte, det er håndtryk, tvær op i ansigtet, og så har vi vel... Det sikreste er ikke at røre andre, ikke også? Jo, bryd smittekæden, som vi siger. Bryd smittekæden. Og den anden myte er, at hvis man sidder som Anders Breiner, for eksempel, han sad i fredags meget tæt på en stor vindmaskine, fordi at de skulle spille noget moderne musik i radioen, at det var den træk, der gjorde ham syg. Det er jo heller ikke korrekt, vel? Det er nu, man har fundet ud af nu, eller man ved nu, det er grunden til, at man bliver mere forkølet om vinteren, det er fordi, at virus kan leve meget længere i den kolde luft. Det er også derfor, der er mange fra Grønland, der er syge. Det er derfor, der er mange fra Grønland, der er syge. Ja, det er skønt. Sidst her, før jeg skal slippe dig, Peter, skal bare høre, hvordan er der kommet nogle nye sygdomme? Der kommer altid nye sygdomme, men er der ofte nye... ikke hvad jeg ved af. Der er ikke noget ordentligt sådan nyt spektakulært. Jeg læste i dag, jeg viser noget med, at man kan blive hjerneskadet af stress og sådan noget der. Men det... Vigtigt, du nævner det, fordi det læser jeg nemlig også. Er det korrekt? At rotter bliver jo hjerneskadet af stress. Men kan det umiddelbart overføres til mennesker? Det kan ikke umiddelbart overføres til mennesker. Nej, for det er jo også noget andet, mennesker og rotter bliver stresset over. Men, ja, men, ja. Men hvordan hjerneskade, Peter? Jamen, jeg ved ikke, jeg vil jo sige lidt historie. Altså, der er nogle ting, folk siger, når man bliver stresset, så får man mere binyrebarkhormon i blodet. Det gør vi alle sammen. Og så hvis man sprøjter en masse binyrebarkhormon ind i hovedet på nogle rotter, så kan de få sådan lidt nogle områder i hjernen, der går lidt til grunden. Men og altså, ved man, hvilke områder det er, det går ud over? Det er der, hvor der har noget at gøre med hukommelsen og sådan noget. Okay. Men altså, det er så usikkert. Altså, personligt spørger, og det er sådan en trosag, men personligt vil jeg sige, der er jeg ikke til fjernest nervøs, for man kan blive hjerneskadet af at være stresset. Så ja, jeg synes, der den historie, den kræver meget mere underbyggelse, før den skal have lov til at overbevise mig om noget som helst. Så man kan roligt stresse ud? Bare man bruger cykelhjelm. Når du er stresset, brug cykelhjelm og vask hænder samtidig. Det var lige så, at man ser ved kontrasten her, så bum lige ind, ikke? Vask hænder, cykelhjelm, så er du godt klar til stress. Ja, det er ikke helt så kulørt, som jeg havde håbet på, men det er flot nok. En ting, jeg ved, der er kulørt, og det ved jeg, og nu skal du væk og noget, men alligevel. Ebola, Peter. Ebola. Og det er kun lige for, at der er visse sygdomme, som stadig er en meget, meget lille eksklusiv liga af klassikere. Og der er Ebola-sygdomsforløbet vel det helt store, ikke? Det er det helt store. Ebola er jo, den går så hurtigt, at den æder sig selv op. Men jeg har jo læst en beskrivelse, at når man har Ebola, det er jo nede i Afrika, de har Det er nede i Afrika, ikke? Og det er noget, de har fået fra aberne. Ja. En gang for længe siden. Men det starter, altså det foregår i løbet af ganske kort tid. Så begynder alle organer at blive opløst inde i kroppen. Ja, det kroppen svulmer op, eksploderer og sender sit smittestof ud, og alle står i nærheden. Det er ikke engang løgn, og det går mindre end 2 døgn eller noget, ikke? Også fra smitte. Og det er jo hele kroppen, der internt går i grød, som man siger. Så alle kropsåbninger, og der mener vi virkelig alle kropsåbninger, på grund af simpel overtryk af smattede organer, som ikke længere er organer, kommer ud af kroppen der, hvor de nu kan. Det er meget, meget grimt. Det er Men det er jo også det, der er så smukt, når man taler naturen, ikke? At den sygdom er simpelthen så potent, at den brænder ud, før den når smitte nogen. Ja. Men kunne man forestille sig, Peter, hvis man satte en med Ebola på Times Square i New York i myldretiden, og fik ham til at smitte igennem, at den så selvom, altså, hvis densiteten af befolkningen var stor nok, at man simpelthen så kunne skabe en pandemi på det grundlag? Nej, det kan vi ikke forestille sig. Der er et eller andet den sygdom, der gør, at den bliver så lokal, som den gør. Men den er flot. Altså, den, så, som æstetisk betragtet, så er der, altså, der er mere sving over det, end der er over en kedelig bylle. Tuberkulose for eksempel, det tager meget, meget lang tid. Tuberkulose, det tager lang tid, men det er jo en ædel død til gengæld. Mange kunstnere er døde af tuberkulose. Ja, det. Nogle af de fineste i ædel. Ja. Meget fint sygdom. Ja, det er fint. Fornemme sygdom. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe, og husk, at vi skal til møde snart, ikke? Ja, og du kan lige, hvis du lige gider ringe til mig i aften, fordi der er noget med det der, vi lige skal snakke om. Det kan du stole på. Pas på dig selv, og husk at vaske hænder. Ja. Hej. Hej. Ja, man tænker nok, har jeg skruet ind på P4, og det har man da i hvert fald ikke. Det er P3, det er kun fordi, at som medlem i EU, så har vi en pligt til at spille musik, når nogle af vores præsidenter i andre lande bliver gift med popstjerner. Og det her, det var Carla Bruni, som jo er blevet forlovet med Sarkozy, le président de France. Så det synes jeg ligesom også, fordi man ved aldrig, hvornår lige pludselig, så har man brug for at skulle have gjort sine hoser grønne hos den franske præsident, og så kan det da rigtig være godt lige at have spillet lidt musik ved grød. Det var et langt nummer, men det handlede om, at det nok skal gå. Jeg har endnu ikke slået op i hjemmet, men jeg har dog alligevel gået så langt, som at jeg har slået op i Ugebladet Søndag købte mandag, hvor de også har læsernes gode råd. Og her er et råd, som på mange måder er, apropos det, som Peter Lund Madsen, doktor med, så smukt propaganderet for her for lidt siden, nemlig læsertippet gæster og hygiejne. Når jeg skal have mange gæster, vil jeg gerne give dem mulighed for at kunne vaske hænder så hygiejnisk som muligt. Derfor sætter jeg to flettede kurve på badeværelset. Den ene indeholder rene vaskeklude, kan ofte købes billigt, der kan anvendes som små gæstehåndklæder. Den anden kurve er tom, og heri kan gæsterne lægge den brugte vaskeklud. Ingen bakterier overføres, og alle får et tørt håndklæde. Desuden sætter jeg en skål frem med små sæbeflasker, prøver fra hoteller, du har jo stjålet dem, eller vareprøver fra butikker, det har du så også stjålet, så den enkelte gæst kan tage sæbe herfra. Så er hygiejnen i top. Det er en rigtig god idé, det er et godt tip. Tag og så måske også udvikle ideen lidt mere, hvis man rigtig tager det med hygiejne alvorligt, så er det måske også en god idé bare det at skære lidt ned på gæstebesøg. Der er meget, som simpelthen er kan undgås med hensyn til smitte, hvis man har den godhed lige at vente med at simpelthen at invitere gæster til at man, det er strengt nødvendigt, og så sørg for at desinficere dem, inden de kommer helt ind i stuen. Det kan gøres ret enkelt med noget spray og noget dampbad. Behøves ikke at være helt oppe i egentlig forstøvet form. Bare ligesom man får blæst dem igennem, inden de kommer ind i gemakkerne. Der er rigtig, rigtig meget, der kunne undgås af sygedage, hvis folk tog deres krop alvorligt. Nu spiller vi lige et stille musik, og så herop mod nyhederne, hvor der er mere spejder efter nyhederne. Men først et stykke musik, og det har jeg valgt her nu, også fordi at der er en vis form for mus, der danser på bordet, når katten ligger og hoster. Ja, for at sige som det er, vi skal spille noget med Mika. Han ville slå mig ihjel, hvis han var. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Jeg har det heller ikke særlig godt mere. Det er et sort spejder. Jeg er her alene. Anders Breinholt, min kære ven, ligger derhjemme i lejeboligen med snots ud af næsen. Forhåbentlig. Og jeg håber ved grød, at han bliver rest til i morgen, fordi der er jo program igen i morgen, og jeg kan mærke, at jeg skrænter. Og efter jeg har hørt min storebror fortælle om, hvor meget smitstof der er i rundt omkring, så har jeg det ærligt talt ikke særlig godt. Og mit ur går mærkeligt. Det er jo løgn. Ifølge mit ur, så er klokken 3 nu, og den er jo 10 minutter over, og det hænger slet ikke sammen. Det er som om, at det hele ligesom virkelighedsopfattelsen bliver ligesom et haiku-digt. Hvor er det mærkeligt. Mange intelligente lyttere har dette program i hvert fald, og det er noget, der gør mig så glad. Også fordi, at når der sker en sjælden gang, at ekspertisen i studiet ikke slår til, og ikke engang hos de indringede eksperter, så slår lytterne til. Der er rigtig mange, der har været søde at forklare, hvorfor Roskilde Syge hedder Roskilde Syge. Og nogen gør det jo så på den måde, at de slår op på Wikipedia, og så sender den ind med noget copy-paste, og det er rigtig, rigtig pænt. Ifølge det kan man jo finde ud af, at det er noget, der rører sig tilbage til 1935, og en tredjedel af Roskildes indbyggere i vinteren 35 fik let feber, svimmelhed, opkastning og diarré. Navnet Roskilde Syge anvendes første gang i udskrift for læger i januar 36, hvor epidemien blev beskrevet. I artiklen En ejendommelig epidemi i Roskilde konkluderede læge Jule Henningsen, at det drejede sig om samme sygdom som på Anholt. Og det er nemlig i juli 35, hvor sygdommen første gang blev beskrevet efter et udbrud på Anholt. Så egentlig retteligt burde det hedde Anholt Syge. Det er Vibeke, der har fortalt det. Så har Henrik Palshøj også været rar og komme med en yderligere detalje omkring Roskilde Sygen, som er pikant i det, at der står, han skriver, i gamle dage var der oven på Roskilde svømmehal et vandtårn. Det er der stadig, kan jeg sige. Og her var og er der meget bekendt stadig en restauration kaldet Toppen. Genialt navn. Og her er der sanitære installationer. Og disse installationer løber nedad, og grundet et uheld tilbage i 50-60'erne sammenløb drikke- og sanitært spildevand, hvilket udløste en koliepidemi i Roskilde her. Derfor er Roskilde Syge, når det løber i begge ender. Jeg ved, at restauranten ligger der stadig, og der er en fantastisk udsigt, hvis man spiser der. Men det gør man jo ikke, hvis man er Roskilde Syge. Jeg synes bare, det er urimeligt. Jeg kan sige, at den hedder jo også på engelsk. Selvfølgelig ikke Roskilde Syge. der hedder den Norfolk Disease, som jo altså hedrører fra en udbrud i 1934 i Norfolk. Men det er altså, hvis det løber ud begge ender, har du det som et vandtårn, der er gået skævt, så er du også syg, og ellers så er det bare snottet. Sigur Rós med Siglupur. Siglupur. Udtalen er jeg helt sikker på. Det er også Sigur Rós. Det er jo ikke, det er jo ikke Sigur Rós. Det er Sigur Rós. Som er Sejrens Rose. Fordi en af dem for orkestrets datter blev født den dag, og hun kom til at hedde noget. Eller hvad for en dag? Ja, den dag. Nu kan jeg da ikke huske hele anekdoten. Så lad være at fortælle den. Okay. SMS. I virkeligheden er der mange besværlige ting at tage stilling til, og derfor kan det være rart, at man indimellem kan vende sig mod autoriteter og spørge til råds. Hvad gør jeg i denne situation? Hvorfor er jeg, som jeg er? Hvem er jeg? Og så videre. Og der er det naturligt i en tid, hvor mange er forvirret, at vi vender os mod de store erhvervsledere. Fordi at det ofte er de store erhvervsledere, som ligesom har regnet den ud, som man siger. Og blandt erhvervsledere er der jo i Danmark især et ikon, der rejser sig over de mange knibbeldygtige erhvervsledere. Det er rederen. Ham skal vi ikke beskæftige os med. Men der er også andre. Og det er her, jeg kommer til at nævne Lars Kolind. Øreapparat. Entusiasten og rigmanden og entreprenøren. Lars Kolind, der jo også her på det seneste har fået en politisk karriere som medlem af Ny Alliance. Han kom jo så ikke ind desværre, hvilket havde været ekstremt festligt, men desværre stemmerne ham imod. Han stillede op på Fyn, som han jo altså også... Eller stillede han op? Det er også lige meget, han kom ikke ind. Han foreslog, at Fyn skulle sættes til 40% i skat, og at man skulle prøve at lave en folkeskole uden egentlige lærere. Alt sammen fantastiske forslag, men som verden til synes ikke var helt parat til endnu. Heldigvis er Lars Kolind parat til verden, for han har også andre jern i ilden. Han er nemlig også udover at være erhvervsleder, øreapparatentusiast, kolumnist og partispydspids, også en stor spejder. Simpelthen spejderleder. Og han har på sin hjemmeside, senere også formidlet til YouTube, givet en række enkle dessinger på, hvorledes bliver man en god spejder. Og det vi er interesseret i her på de store spejder, naturligvis er det. Vi har lavet, og det er, vel en spejdertest, kan man sige. En regulær spejdertest. Jeg tror lige, Gry, hvis du sidder og kommer ind i øjeblik i værkførerburet, det er således, at Gry og filosofen sidder jo ude og spiller Sænke Slagskibe under udsendelsen. Hej, Gry. Hej, Anders. Hej, velkommen. Tak. Jeg vil godt spille nyt lejlighed til at sige tak for remixet af de to tvillinger. Engle for evigt. Det var så lidt. Altså, de klarer den jo flot selv. Det jeg lagde bare noget musik på. Og du, lover du at prøve at få fat i dem til senere på ugen? Det skal jeg nok. Tusind tak. Men du har også lavet det her, er det ikke sandt? Jo. Lars Kolind. Hvem ved? Men han har lavet nogle YouTube-videoer om, hvad det betyder at være spejder. Og det er faktisk her, vi er nu. Og så har jeg prøvet at gå tilbage i vores, de sorte spejders historie, og finde eksempler på, om vi passer ind i det. Så hvordan... Hvor er det fiffigt. Ja. Så det er et klip, der i sig selv stiller spørgsmål og besvarer dem også. Yes. Ej, var det godt. Så kan man jo bare læne sig så tilbage. Så du kan jo bare læne dig tilbage nu. Du behøver ikke at... Så tror jeg, der går ud og får mig en mandeserut så længe. Har du ellers noget? Nej, er du syg? Den der. Nej, det er jeg faktisk overhovedet ikke. Nej, det er også fordi, du har kanonhelbred, og du tager din krop alvorligt. Og jeg gik jo ikke med til efterfest til 3 guld. Gjorde nemlig ikke. Sad du foran vindmaskinen? Der er jo nogen af os, der er blevet voksne. Nej, det gjorde jeg ikke. Kan du noget snavs om Anders fra festen? Nej, men altså jeg har jo... jeg har jo nogle fantasier kørende op i hovedet, da jeg hørte, at både Lovs og Anders og Jesper, eller Kanonkongen, lå syde derhjemme. Ja, de sad meget tæt. Der er sikkert en YouTube-video lige om lidt, vi kan lege med i morgen. Men det, som du har gjort, og som skiller dig ud, og som også skiller professionel farmatøren, det er håndhygiejne. Jeg vasker hænder hele tiden. Hele tiden, og det kan ikke siges for ofte. Her kommer Lars Kolinds spejdertips. Er du en god spejder? Jeg kunne tænke mig at sige noget kort om, hvad formålet er med spejderarbejde. Og jeg tror, det kan siges ret enkelt, fordi spejderarbejde, det er faktisk en vej, den efter min mening bedste vej, man kan gå fra at være barn til at blive voksen. Ja, du har slagt den til Lars. Har du... Undskyld, må jeg spørge noget? Har du gris tær? Jeg har 2. Den står jo inden i træskud. Skal du bruge mere end 2? Smid rød på, smid rød på. Så har jeg også en lærling. Smid på. Der fik vi dig. Og det, der karakteriserer et barn, det er, at det er afhængigt af andre, og så er det egoistisk. Og det, der karakteriserer den voksne, forhåbentlig, det er, at vedkommende det er selvstændig og ansvarlig. Så kommer man kørende, ikke? Man kører bare, hvad det er, bip, og så hører man i det fjerne. Pludselig, så kommer der sådan en lyd. Så skal man have sømmet i bund. Så kører man bare, så stærkt man overhovedet kan. Hvis det er 50 km på by, det man så gør, det er, hvis politibilen kører hurtigere end en, så kan man nok køre ind bag den, fordi så er det ligesom fri bane, ja. Og så ligger man slipstrøm med den, så... Der, så trækker vi ind, så er der en bag, og så kører man hele vejen ud. Og så skal du bare have en hvid, skal have dit lagen på køleren. Og så skal du dytte helt vildt af politibetjente. Og hvis de politibetjente sidder sådan og vinker som om, så giver du dem fingeren. Kører ind til siden, så giver du dem bare fingeren. Så er der et andet element i spejderarbejdet, det er, at det foregår gradvis, og at den enkelte spejder gør fremskridt i eget tempo. Og på en eller anden måde får spejderen en belønning, eller man kan sige ikke en belønning, men en anerkendelse for, at man er nået dertil, hvor man er. Vi har fået et langt, rigtig dejligt brev fra det er, vores beskedenhed forbyder os at læse det op. Hun har sendt følgende, kære lytter. Ja. Det er hjemmelavet, Anders. Hjemmelavet pebernødder. De ser gode ud. De kan også være, de er forgiftet. Hjemmelavet fyldt i chokolade. Skal man altid tjekke, når man får noget til med posten, som er kage. Giv noget til nogle venner først. Se, hvordan de reagerer, og så spis. Og det betyder, at i spejderarbejdet, der er altså ikke et vinderhold og et andet taberhold. Der bliver alle vinder, hvis det altså fungerer, som det skal. Jeg vidste ikke, der var så strenge regler for Sex. Det her. Det skulle da en seriøs quiz. Ja, jeg synes, det var sådan løs. Det er da ikke et eller andet stand-up. Hej, jeg tryller lige noget frem. Det er da en seriøs quiz, Rune. Ja. Så er han blevet konfronteret med sine små sjove ting, som man siger med damer her, som blevet sur, hva'? Nej, han er nød, det er mand. Det hallo? Tillykke, Spino. Ah, men hvor er det godt. Hallo, mine damer og herrer, hvem taler vi med? Det er Nassim. Nå, Nassim, hvor med alting er? Må jeg spørge noget? Nej, stop. Ja. Pis, nej, det var mig. Så er der et punkt med religion, og der er det sådan, at spejderarbejdet har faktisk en enestående evne til at blande sig med alle religioner. I formiddag blev der holdt pressemøde biskoppen Viborg Stift, som nu som den sidste har erklæret, at ja, de der sorte præster, de skal røre ved damer også. Det jeg arbejder med, jeg arbejder ikke så meget med at tage ud med børnene og ligge i telt med dem om natten, selvom jeg faktisk synes, det er rigtig sjovt. Mando Diao, svenske, det kan man høre på navnet, og med nummeret Haven't Seen the Light of Day. Vi varmer jo også i en vis forstand op til at spille fra Marys pladesang, Kronprinsesse Mary, som jo har australske perler. Det er sådan, at på et tidspunkt i efteråret, så spurgte vi om lov til, at måske vi kunne få lov at låne lidt plader fra Mary, så at vi kunne blive inspireret til australsk musik. Er jo meget, meget, meget, meget levedygtig, må man nok have lov at sige. Og det er ikke særlig meget, der kommer op, fordi at hvis man skal købe noget, så vil man kun købe det i Australien. Rimelig åndssvagt. Men det er denne 12 barriere. Har vi omgået ved bistand fra kongehuset, og det nummer i dag, det er altså også rigtig, rigtig godt. Først i midlertid er vi nødt til rent journalistisk at vende os mod en ting, som jeg har læst, og som jeg er interesseret i, men som jeg ikke helt forstår. Det handler om Greenpeace, som jo er dem, der passer på mange ting, kan man sige. Jeg var selv, skal jeg sige, medlem af Greenpeace som ganske ung. Og det var mest frivillig arbejde, hvor jeg stod inde ved Helligåndskirken på Strøget og solgte badges og muleposer og stickers og flyers og sådan noget, hvor der stod forskellige ting, man skulle være god ved naturen. Og heriblandt også red valerne. Valerne har der været lidt stille om noget tid, fordi at det faktisk har været meget fredeligt omkring valerne. Men over i Japan er der stadig nogen, som fanger valer til noget, de kalder videnskabelig formål. Indtil her i weekenden, der skete noget dramatisk, og derfor har min mægtige stab af teknisk kyndige medarbejdere, og det her er filosofen, jeg hentede til, ringet op til Greenpeace, og Hanne, er du der? Ja, det er jeg. Ej, hvor er det vidunderligt. Tak fordi jeg må ringe til dig. Det er helt i orden. Kan du fortælle, er du valansvarlig? Ja, det kan man godt kalde mig. Cool. Har I stadig de der muleposer, eller er det, man går lidt væk fra, jamen, ikke? Altså, der er muleposer i omløb. Men det er ikke noget, der aktivt sælges? Ikke aktivt sælges, nej. Og heller ikke badges, vel? Det ikke... Jamen, vi sælger slet ikke nogen ting mere. Det kan slet ikke betale sig. Nå. Så man skal være heldig at kende nogen, man kan få nogen af. Hvis man skal have fat i noget Greenpeace merchandise. Det havde rimelig meget dengang. Men det er også lige meget, fordi at det er mere den aktive aktivistdel af kampen for miljøet, som jeg er interesseret i. Fordi hvad var det, der skete over ved Japan, eller i nede ved Antarktis nærmere her i weekenden? Jamen, altså, det skete jo det, at Greenpeace-skibet Esperanza har prøvet at finde den japanske hvalfangerflåde. Mm. Og det lykkedes så i weekenden. Og ja, vi fik visuel kontakt med dem, og så har vi så jagtet skibet rundt dernede, for og vi vil jo selvfølgelig ikke have, at de skal fange nogle hvaler. Det er klart. Ja, så det er sådan set det, der er status quo lige nu. Men hvor lang tid har man jagtet? Er det et skib, eller er det en helt flåde armada af hvalfangerskibet? Jamen altså det er hvalfangerflåden, som vi har fundet. Okay. Men en flåde, det kan både være et skib, og det kan også være mange skib. Altså, det er selve hvalfangerskibet, og så sådan et processskib, der hvor hvalkødet kommer hen, hvis de fanger noget. Så de kan forske både på processskibet og selve moderskibet. Ved du, om de var de i gang med at fange hvaler, eller var de bare ude at lede? Altså, de var ikke i gang med at fange hvaler, da vi fandt dem. Ah. Og hvad ved du, hvilke hvaler man eftersøger? Fra japansk side i øjeblikket? Jamen altså, man har lavet sådan det som hedder en selvudnævnt kvote. Ja. Og der er de så ude på at jagte vågehvaler, og så nogle finhvaler. De jeg tror 945 vågehvaler, og så har de givet sig selv en kvote på 50 finhvaler også. Og det er alt sammen hvaler, de skal forske i, det er korrekt, ikke? Altså, det siger de jo, men der er ikke kommet så meget forskning ud af det i alle de år, de har sagt, de driver videnskabelig hvalfangst. Det er jo det, der er et kæmpestort kritikpunkt for vores, fra blandt andet vores side, ikke? Men det er jo sådan, at japanerne siger, at de skal forske de her hvaler, og derfor er de nødt til at fange, så de har noget at forske. Men har de nogensinde været særligt decideret omkring, hvad det egentlig var, de ville forske i disse hvaler? Altså, det er meget sådan noget med, hvad spiser hvalerne, for eksempel, ikke? Ja. Der ligger jo... I selve, altså dengang, at i 80'erne, hvor det kommercielle forbud mod hvalfangst kom, der ligger der i den her, man godt må lave noget, det der hedder videnskabelig hvalfangst. Ikke videnskabelig, men videnskabelig. Videnskabelig, ja. Og det er sådan, at den videnskabelige hvalfangst, der gerne skulle gå ind, den videnskab, man ligesom skulle få herfra, det var, hvordan man ligesom hvordan man kunne drive kommerciel hvalfangst på en fornuftig måde. Ja. Og det vil altså, men man kan sige, altså den forskning, som man kan lave på en død hval, det giver jo ikke særlig meget oplysning om, hvordan de vandrer for eksempel eller. Men Hanne, det er jo pissesvært at holde sådan nogle. Altså det er jo umiddelbart svært. Der kan jeg godt sige, at de har et vist form for argument, at nu måske vågehvaler med meget god vilje. Kan man holde, men finhvaler... Det har nu heller aldrig nogensinde været vores argument, at de skulle holde dem. I vil simpelthen hælde til den forskningsteknik, der hedder forskning på hvalens præmisser? Ja, altså vi har jo, altså blandt andet nu her med Greenpeace-skibet, har vi faktisk forskere med ombord. Ah, I skal også forske i hvalen? Ja, men vi kan jo gøre det, uden at slå hvalerne ihjel. Så det gør vi. Vi har blandt andet fået... Tidligere på året, eller i sidste år, der mærkede vi en helt lang række hvaler med satellit, som man også kunne følge inde på Greenpeace's internationale hjemmeside. Med lidt forsinkelse, sådan, så japanerne selvfølgelig ikke kunne finde dem, hvis det var sådan, at de der markader blev ved med at sidde på. Hvordan mærker man en finhval? Ja, altså det... Det skyder man en ganske lille harpun ind i den. Altså, det er jo godt nok pukkelvaler, som vi fik mærket. Okay. Men det er simpelthen sådan en lille stik, og så sidder der sådan en lille sender på. Og det er ikke noget, valen... Altså, jeg har set de billeder der. Det ser ikke ud, som om valen den dykker ikke engang, når vi gør det. Men han, jeg var altså med på Galatea sidste år. Der mærkede de en læderskildpadde på et tidspunkt. Den havde så meget satellitsender på, så den kunne altså ikke gå bagefter. Der var senderen ikke gearet til skildpadden. Men det problem har man jo selvfølgelig ikke i samme grad med pukkelvaler, for de er noget større. Ja, de er en del større. Eller så er det en meget stor skildpadde, du har set i hvert fald. Det var en ganske lille skildpadde. Men alligevel, det vil sige, så kan man, men der med skildpadden, så kunne man så gå ind på en hjemmeside og se, hvor var skildpadden lige nu. Men der har I været for snedige og sagt, her var valen for et par dage siden. Præcis. Snedigt. Men er der tale om en klassisk form for videnskabelig brødenhed, hvor to forskellige, kan man sige, traditioner inden for forskning bekriger hinanden ved at skræmme valerne? Altså, jeg ved altså, om du... Jeg tænker på Greenpeace og den japanske stat. Jamen, altså, det, som har egentlig er problemet lidt med de forskningsresultater, som Japan er kommet med, er, at der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, der overhovedet kunne være brugt til noget. Nej. Og i hvert fald slet ikke været brugt til, hvordan man skulle forvalte valerne, hvis det skulle være sådan, at man på et tidspunkt, som vi selvfølgelig er imod, men hvis man på et tidspunkt, vi arbejder for at åbne op, som Japan jo har arbejdet for i rigtig mange år. Men det er jo også tale om en slags forskning, altså hvis man siger, smager denne val godt, så har man, det er jo også en vis forstand forskning, ikke? Det er bare en anden slags forskning, end den, man normalt forestiller sig ved biologisk forskning. Ja, fordi de valer, Japan fanger, dem sælger de jo som kød i Japan. Men, ja. Men hele problemet med den strategi er også, at der ligger pt. 4.000 kilo valkød på forskellige lager rundt omkring i Japan, som ikke bliver solgt. Men, ja. Og de her lager, de vokser faktisk år for år. Man kan ligefrem tale om en valpukkel. Ja, det kunne man faktisk, hvis man vil lege lidt med ordene på den måde. Men helt konkret, når I kommer frem til med Esperanza, aktionsskrive Esperanza, og ser den japanske valflåde, hvordan jager I så valerne væk? Jamen altså, det som vi gør, det er jo, at hvis de finder valerne, og hvis de vil begynde at prøve at skyde dem, så vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad der står i vores magt. Men spænder I jer fast til valerne? Nej, det gør vi ikke. Det vil være lidt dumt, ikke? Men det er gode billeder her. Hvad gør I rent praktisk? Fordi hvordan jager man en stor hval væk? Altså det er jo, vi gør jo det klassiske Greenpeace, at vi ligger også imellem hvalfangerskibet og hvalerne. Og har I aldrig overvejet at produktudvikle den aktionsformen en smule? Ikke fordi den er kedelig, men jeg tænker bare at peppe den op på en eller anden måde. Hvordan, altså, vi er åbne for idéer. Det er kun fordi, at jeg kan huske, da jeg var medlem af Greenpeace tilbage i starten af 80'erne, ikke? Der var en vis træthed i medierne med, nå, så har I spændt jer fast i en skorsten igen. Ikke? Og så kan jeg bare forestille mig, at de er svære at få de billeder i medierne endnu sværere i dag, med hvor man har lagt en gummibåd i midten. Men jeg kan altså, godt sige, at det er svært, fordi man skal jo også tage hensyn til dyrene jo. Ja, altså det, som er vores mål, det er, at der ikke bliver jaget valer i Sydhavet, som jo faktisk er udnævnt som et internationalt valreservat oven i købet, ikke? Ja. Så det er det, der er vores mål med det. Det er, at Japan skal stoppe med at jage deres valer dernede, og vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at stoppe dem. Men man skal være meget, meget, meget, meget glad for valer for at sige, at vågevaler er en truet valer, ikke? Og det skal man. Men finvaler, dem er der ikke særlig mange af. Altså, der er jo nogle forskellige bestande af dem, men altså generelt sådan på listerne, der er de oplistet som det, der hedder endangered, altså truet. Det går nok til mig. Må jeg godt ringe om nogle dage og høre om, hvordan det går? Det må du gerne. Det kan jo være, vi er heldige, at der sker noget lidt mere, end vi bare finder dem. Nå ja, man skal finde dem for at kunne jage dem. Det er rigtigt. Altså japanere. Ja. Og held og lykke med det, og så hils de andre på kontoret. Det skal jeg nok gøre. Tak skal du have. Okay. Hej. Hej. Det var Hanne, og der er... jeg ved ikke, hvordan man jager valer. Jeg ved godt, hvordan man jager valer, men harpun. Og det skal det ikke være helt fri for at sige. Det kunne være sjovt, hvis det drejede sig om delfiner. Det skal man ikke gøre, selvfølgelig. Der er bare noget ved det lille irriterende klikkende kræs, som man får lyst til at stikke en pind i. Men det er ikke det, det handler om, når vi lige har haft det godt med Greenpeace. Men en måde, man kan jage valer på. En måde, man kan sige, jeg vil gerne af med nogle valer. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det. Og dette, mine damer og herrer, er også faktisk en historisk forklaring på, hvorfor det lykkedes Greenpeace netop fredag aften dansk tid. Lørdag aften dansk tid. At lokalisere og i første omgang forhindre hvalkontakt mellem japanske hvalfangere og de søde små finhvaler, eller store finhvaler, var nemlig, at der i Danmark på præcis samme tid skete en begivenhed, som på mange måder forklarer, hvorfor at der ikke kunne jages hvaler lige præcis den dag. Der blev nemlig udsendt lyde fra Danmark, som enhver hval har meget, meget stor respekt for. Det kommer her. Ja, jeg er nødt til at stoppe, fordi jeg allerede her har jeg lyst til at løbe væk. Det er jo Amin Jensen i bidraget Amin, eller Luciano, hans hyldest til Luciano Pavarotti. En af hans... Luciano havde jo meget, meget få nære venner, og Amin afslørede jo, og det synes jeg, fordi han er sådan en diskret menneske, en smuk ting, at Luciano Pavarotti og Amin Jensen havde udviklet varmt venskab efter en koncert, hvor de mødtes, og hvor Amin, og det synes jeg er sødt, han siger, også fordi at det er... Det er bare så, at ham, der præsenterer Amin for Luciano, siger, at her er en, der synger endnu bedre end dig. Og det er Amin selvfølgelig ikke i stand til at kunne bekræfte, fordi at han er Luciano endnu bedre. Og Luciano siger, og så siger Amin, jamen jeg vil gerne lære at blive endnu bedre. Og så siger Luciano, kom da hjem til mig i Italien, og lærer det på et tidspunkt. Og så, jamen, så går tiden, I ved, hvordan det er. Og da endelig, så når desværre Luciano og stille træskoene, inden at Amin kom hen og lærer noget. Og det er så en hyldest til Luciano, som jo vi fik, og som Gustav kom i finalen. Det betyder jo også, at hvis det bliver så, det er ikke nu på lørdag, men på næste lørdag er finalen, Dansk Politik Grand Prix løber af stablen, og det betyder også, at det er her, at finvalerne i det sydlige Stillehav kan ånde lettet op, i hvert fald for en stund. Vi tager lige et lille snas, eller resten af Amin, og så er der faktisk en lille spin-off på den historie, som kommer lige nu. Ja. Ej, men det, jeg ved ikke, det er svært. Jeg er nødt til lige at bare ganske kort, fordi jeg skal bare lige her. Kommer her. Sådan. Det, man hører Amin her betjene sig af, det er det, der hedder opera gurutal, som er en meget, meget utrolig overset genre inden for operaen, som er, hvor man lægger hele vokabularet helt om bag i halsen. Og det lykkedes Henning, som er vores cheftekniker i dag, at simpelthen bare at påvise, hvorfra den gurutale opera-teknik stammer. Det er jo, jeg tror, de fleste har gættet det, Barney Grumble, som... Buy me a beer, kan man høre det? Det tror jeg, der man kan. Det er som snydt ud af næsen på Amin Jensen, det her. Helt om bag i halsen. Sæt en mikrofon ned med det her, og der er ikke en valg i det hele sydlige Stillehav. Jeg garanterer for det. Og der er gode billeder i Greenpeace. Den er gratis, den er til jer. Sæt ned, eller endnu bedre. Spænd Amin fast på en meget, meget lang pagaj. Sæt ham bare 100 meter ned under havoverfladen. Lad ham synge af hjertes lyst. Og så redder vi valer. Så kan de jo senere måske forske lidt i Amin. Nu skal vi vende os mod noget helt... Gud i himlen, klokken er 10:04. Vi skal nå at have tillidsbingo. Et lille stykke musik, og så er der tillidsbingo. Hvilket stykke musik? Er du klar med det, Henning? Det er fra pladen, jeg har mistet. Det er Marys sangperle. Mine damer og herrer, i denne dag har jeg valgt fra Marys sangskat en sang med Angus og Julia Stone, og det er sangen Paper Aeroplane. Åh, det var da lige før, at det er fordi, vi har en masse ting, der skal falde i orden her. Paper Aeroplane med søskendeparet Stone, Angus og Julia fra Australien. Nu er det tillidsbingo, og det her er på mange måder et formseksperiment, fordi Anders er jo den eneste, der er trænet og certificeret stud... hvad hedder det her? Studer. CMS-ansvarlig, altså det telefonsystem, som vi har fået fra et beskyttet værksted ude på Vestegnen, hvor man kan ringe ind til os, og det kan komme i radioen. Det er på mange måder, hvad Graham Bell han drømte om, da han lå og tænkte, hvad kan det her ikke ende med? 73x20, vi har så utroligt tid, så jeg vil bare lynhurtigt, og jeg kan ikke selv læse tal op, det vil være snyd, så hvis du er sød for at starte vores lille vignetmusik, og så har vi altså bistand fra den islandske pige, som vi mødte i Reykjavik, og som er sød at læse nogen op. Når man mener, man har bingo, ringer man 3x20, og så siger man tillidsbingo som først, så tager vi den derfra. Men lad os starte med numrene, den lille pige fra Island læser. 1, 2, 3, 4, 5, går lidt hurtigt måske, men det er også, det er jo bare at krydse af. 6, 7, 8, 9, og vi ser. Sådan. Atlave. Hallo? Hallo? Er der nogen igennem? Nej. Oh. Tillidsbingo. Ej, yehi. Det virker. Tillykke. Ja. Ej, i himlen. Jeg troede, at det var gået galt. Hvem har vi igennem? Min navn er Peter. Hej, Peter. Jeg troede aldrig, at jeg ville komme igennem. Det troede jeg heller ikke. Men det er jo det, der gør dette mirakel så stort. Du har vundet en sort spider-t-shirt. Hvor ringer du fra? Ja. Jeg ringer fra Herning. Herning. Du er ikke i en bil, kan jeg høre, og det er meget sjældent, Jeg er sådan set på vej hjem lige om lidt. Jeg har fri nu her. Hvor er du lige nu? Jamen, jeg er ude på noget, der hedder Heden og Fjorden i Herning. Landbrugskonsulentfirma. Et landbrugskonsulentfirma? Jeg er elektriker lærling, så... Så du er ikke enig landbrugskonsulent, men hvad laver du så ude hos konsulenterne? Har du lavet el derude? Ja, vi er ved at færdiggøre det sidste. Og hvad har du lavet i dag? Jamen, jeg har gået rundt og lagt loftplader op. Lagt kloster op? Loftplader. Nå, loftplader. Okay. Efter at have monteret noget el, som ligger op over loftpladerne, så er du nu, så sætter man lige lærlingen til at lægge loftpladerne op. Det er fair nok. Du har fri nu? Ja, jeg har fri nu her. Og, hvor bor du hen? Jeg bor i Herning. Nå, okay, så du skal ikke så langt hjem. Nej, det er ikke så slemt. Hvornår du er uddannet? Jamen, nu har man også tid. Og så kunne jeg gerne være svend. Og så har du så arbejde bagefter, eller udsigt til? Jamen, det tror jeg da, fordi der er mangel på svend. Der er mangel, og på gode svend især. Kan du fortælle mig, Peter, som elektrikerlærling, hvad blev der i Jævnstrøm? Ja. Hvad der blev i Jævnstrøm? Nej, ikke Jensen. I Jævnstrøm. Jamen, vi havde vækstestrøm. Ja, Jævnstrøm. Og vækstestrøm, ikke? Jamen, så lige pludselig, det bare vækstestrøm over det hele. Jamen, der var for stort tab på det på længere afstand. Er det hovedproblemet? Fordi Jævnstrøm virker bare mere, det virker mere troværdigt. Ja, hvad skulle det gøre? Det er mere troværdigt. Det er bare, det er ligesom, det kommer bare. Vækstestrøm, det er mere sådan sitrende og sådan en. Altså, hvis du skulle vælge, vil du så ikke foretrække på, at... Ja. Nej, jeg vil sådan set hellere holde til vækstestrøm, da det kører med svingninger på 50 gange i sekundet, mener jeg nok der. Det er godt nok. Det er godt nok til mig. Hvis du kan lide vækstestrøm, så kan jeg også lide vækstestrøm. Vi er jo presset af tid, fordi der er nyheder om et minut, så jeg skal bare bede dig om, Peter, når du kommer hjem, og så sende en e-mail til satansyngel@dr.dk, og så op i emnefeltet, der skal du skrive Victoria, kronprinsessens kamp for kærligheden. Victoria Kronprinsessens kamp for kærligheden. Præcis. Og så din navn okay. Og din adresse. Har du en kæreste, Peter? Ja, det har jeg. Vil du så ikke være sød også at skrive størrelsen på hendes trøje, og så kan du få to trøjer? Jo, det skal jeg nok. Tusind tak, og så vil jeg bare bede dig om at køre forsigtigt, Peter, og pas på det hele, ikke også? Det skal jeg nok. Og tak fordi du ringede. Tak skal du have. Selv tak. Moin. Hej. Mm-hmm. Det var Peter, og vi har mindre end et minut tilbage af udsendelsen. Jeg vil godt benytte lejligheden. Jeg vil sige tak til filosofen, tak til Gry og tak til Henning. Vi gjorde det, gutter. Vi gjorde det fandme på trods. Det kan godt være, Anders, han er høj i hatten og har rødt hår, men der er nogen, når musikken den spiller, så er der nogen, der siger, ja, vi er her, vi leverer. Vi er tilbage i morgen igen, forhåbentlig med Anders, hvis han har fået snotten ud. Det tror jeg, han har. Jeg kan mærke, at han har det. Til Anders og til alle de andre, der ligger derude, så har jeg det her at sige. Nej, det havde jeg ikke. Pis, det havde været godt, hvis den lige var kommet i radio. Men det er, fordi jeg prøver at gøre det igen. Til Anders og alle de andre sidder. Sådan der. Klokken er 16.